Dobry wieczór Państwu, 18 już minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa, 29 dzień grudnia, jest piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Nawet ćwierć wieku w więzieniu może spędzić pedofil, który współpracował z kliniką Budzik. W stołecznym sądzie jest już akt oskarżenia. Nowela kodeksu karnego rozszerzająca granice obrony koniecznej z podpisem prezydenta. A w serwisie trójki będzie też dobra wiadomość dla chorych na AHUS. Resort zdrowia zdecydował o refundacji leku określanego jako jeden z najdroższych na świecie. Miał wykorzystywać pacjentki kliniki Budzik. W sądzie jest już akt oskarżenia przeciwko byłemu fizjoterapeucie kliniki Budzik, któremu prokuratura z Warszawy zarzuca m.in. pedofilię. Szczegóły tej sprawy od naszej reporterki. Rzecznik prokuratury Marcin Saduś wyjaśnia, że byłemu fizjoterapeucie łącznie zarzuca się popełnienie 6 przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Te przestępstwa polegają na utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie takich treści, wykorzystywanie bezradności pacjentek oraz doprowadzenia ich do poddania się innym czynnościom seksualnym, a także doprowadzenia osób małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym jednej pacjentki, do poddania się takim czynnościom. Zarzuty dotyczą lat 2014-2017. Prokurator Marcin Saduś dodaje, że Artur W. utrzymywał, iż zarzucane mu czyny były elementem terapii. W toku śledztwa uzyskano również opinię, którą wydał zespół psychologów, seksuologów oraz psychiatrów dotyczącą podejrzanego. Z tej opinii wynika, iż podejrzany był osobą poczytalną i wiedział, jakich czynów się dopuszcza. Artur W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów o charakterze pedofilskim. Sąd, łącząc kary, może skazać go na 25 lat pozbawienia wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Z Wisłoka w Tryńczy koło Przeworska wydobyto auto, wewnątrz były ciała. Policja ustala tożsamość, ale według nieoficjalnych informacji może chodzić o 13-latki, które zaginęły w Boże Narodzenie. Dziewczyny miały się spotkać z dwoma kolegami. Po raz ostatni były widziane, gdy wsiadały do fioletowego Tico. Prezydent podpisał nowelę kodeksu karnego rozszerzającą granicę obrony koniecznej. Karą nie będzie podlegał m.in. ten, kto przekraczałby granicę obrony koniecznej, odpierając zamach, gdy ktoś wedrze się do mieszkania, lokalu, domu albo przylega do nich ogrodzonego terenu. A prezydent Andrzej Duda podpisał też ustawę dostosowującą niektóre przepisy ubezpieczeniowe do wymogów unijnych oraz ustawę o rynku mocy oraz specustawę w zwalczaniu ASF. To bardzo dobra wiadomość dla chorych na AHUS. A Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o refundacji leku Soliris, określanego jako jeden z najdroższych na świecie. Hamuje on rozwój bardzo rzadkiej choroby, która powoduje postępujące uszkodzenie nerek. W Polsce na AHUS choruje 10 dzieci, 10 dorosłych. Wśród młodych pacjentów jest 9-letni Julek z Gdyni. Jego rodzice, Joanna i Paweł Dreszel, nie potrafią opisać radości i przyznają, że informacja dopiero do nich dociera. Otrzymaliśmy informację, że lek będzie refundowany. Do naszej głów jeszcze nie dociera to, że nasz syn dostanie ten lek, że będzie nim leczony, że będzie można w końcu jemu pomóc, tak jak większość dzieci prawie że na całym świecie otrzymuje taką pomoc w przypadku tej choroby, którą ma nasz syn. Dla nas oznacza to, że możemy pomóc naszemu dziecku. Lek będzie refundowany w Polsce przez 2 lata. Na całym świecie na atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy choruje prawdopodobnie kilkadziesiąt osób. W Trójce teraz za granicę. A ponad 800 betonowych zapór ustawią w Moskwie lokalne służby komunalne. To jeden ze środków bezpieczeństwa, który władze rosyjskiej stolicy wprowadzają po tym, gdy w czasie świąt jeden autokar wjechał do przejścia podziemnego. Drugi staranował przystanek komunikacji miejskiej. Betonowe bloki mogące zatrzymać rozpędzone auto już ustawiono przy wejściach do niektórych stacji metra i podziemnych przejść. W pierwszej kolejności zabezpieczano w ten sposób miejsca, w których jest największy ruch. Betonowe zapory są już przy wejściach do stacji metra na ulicy Twerskiej, w pobliżu Placu Maneżowego i większości stacji linii Kalcewaja. Władze Moskwy tłumaczą, że podjęły decyzję o zabezpieczeniu podziemnych przejść po tym, gdy 25 grudnia autokar stoczył się po schodach do stacji metra Słowiański Bulwar. Pojazd zabił 4 osoby i ranił 11. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku były niesprawne hamulce, ale lokalni samorządowcy wolą dmuchać na zimne. Tym bardziej, że Federalna Służba Bezpieczeństwa ostrzega przed ewentualnymi zamachami, które mogą przygotowywać terroryści związani z ugrupowaniem Państwo Islamskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 31 osób zostało rannych, gdy w klubie nocnym w mieście Kaukasia w północnej Kolumbii eksplodował granat, informują lokalne władze. 11 osób jest w ciężkim stanie. Wśród poszkodowanych są osoby, które zostały stratowane w wyniku wybuchu paniki. Jadący na motocyklu mężczyzna rzucił granat w stronę budynku. Służby bezpieczeństwa twierdzą, że za napadem może stać jeden z gangów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną ataku były przestępcze porachunki. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci.

Panie Robercie, witam. Halo, dobry wieczór. Witam redaktora Kubę. Jakiś problem? Redaktorze, nie, problemu właściwie nie ma, ale prośba do redaktora. Redaktor jako zapalony żeglarz ma dobre układy z panem Adamem z Mazur. Czy można by było poprosić o jakieś parę przepisów na szybkie przekąski na wieczór sylwestrowy? Tak, żeby to można było zanotować. I odtworzyć w odpowiednim terminie. Jasne. Może pan Adam zadzwoni. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Robert Plant w naszej piosence dnia. Program trzeci, 11 minut po 18. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie przygotowują się oczywiście do sylwestrowo-noworocznej nocy. Będzie wyjątkowa z dwóch co najmniej powodów. Zabawy pod gołym niebem będą imprezami podwyższonego ryzyka terrorystycznego. Ponadto najbliższe dni mają być najzimniejsze od dekad. Zza oceanu nasz korespondent Jan Pachlowski. W części Minnesoty jest najzimniej od 1924 roku. Temperatura spadła tam do poziomu minus 38 stopni Celsjusza. Siarczysty mróz jest od Nowego Jorku poprzez Chicago i dalej na zachód. Znając jednak Amerykanów, takie warunki atmosferyczne nie zniechęcą ich, aby rok 2018 powitać na specjalnie przygotowanych imprezach masowych. Najsłynniejsza odbywa się w Nowym Jorku. Symbolem końcowego odliczania w Nowym Jorku jest spadająca kryształowa kula, składająca się z 288 płytek, a łącznie świeci na niej około 32 tysięcy kolorowych diod. Waży 6 ton. Opuszczana jest ona z 23 metrów, a wszystko trwa dokładnie minutę. Następnie z nieba spada tona kolorowych konfetti. Tradycja ta sięga 1907 roku. Times Square będzie również jednym z miejsc, które w tym czasie będzie chronione najlepiej na świecie. To między innymi dlatego, że tylko w dwóch ostatnich miesiącach w Nowym Jorku doszło do jednego i próby kolejnego zamachu terrorystycznego. Okoliczne ulice będą zablokowane, aby uniemożliwić komukolwiek wjazd ciężkim samochodem w tłum ludzi. Policjanci czuwać będą na ziemi i w powietrzu. W tłumie znajdą się również specjalni agenci. Część okolicznych parkingów garażowych zostanie zamkniętych. Monitorowany będzie również wynajem pojazdów ciężarowych. To są trudne czasy, w których musimy się trzymać razem. Wszędzie jest policja. Widać, że wszystko dobrze jest przygotowane. Nowy Jork przygotowany jest na wszelkie zagrożenia. To widać. Dlatego impreza sylwestrowo-noworoczna zapowiada się wspaniale. Mówią Nowojorczycy, którzy przyszli zobaczyć przygotowania na Times Square do wyjątkowej nocy. Z północnego wschodu USA przenosimy się do Chicago. O 7 rano czasu polskiego Nowy Rok powitają m.in. mieszkańcy Wiecznego Miasta. Polonusi najczęściej bawić się będą do białego rana na zabawach tanecznych w salach bankietowych. To najbardziej popularny sposób witania Nowego Roku. Od wielu tygodni polskie sale bankietowe promują się w chicagowskich polskojęzycznych rozgłośniach radiowych i prześcigają w ofertach. Królewski obiad z filet mignon i piersią kurczaka oraz słodkie i szwedzkie stoły. A przede wszystkim znakomita sylwestrowa atmosfera i wspaniała zabawa przy muzyce dla wszystkich. Najpóźniej ze wszystkich mieszkańców USA rok 2018 powitają mieszkańcy amerykańskich Hawajów. Część z nich wypije szampana na deskach surfingowych, a największa impreza przy temperaturze przekraczającej 20 stopni Celsjusza odbędzie się na słynnej Waikiki Beach. Hawajczycy Nowy Rok witają zawsze jako ci ostatni na świecie. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na niecodzienną rzecz. Mieszkańcy wcale nie tak daleko położonych od Hawaju wysp Kiribati witają Nowy Rok jako pierwsi. Polonijne biuro podróży padło na pomysł, aby Nowy Rok powitać dwukrotnie. Najpierw noc spędza się właśnie na Kiribati, potem szybko w samolot i przelot na Hawaje. Ze względu na przesunięcie czasowe w niecodziennych okolicznościach, Nowy Rok w ciągu doby można powitać dwukrotnie. To już kwadrans po 18 z oceanu. Jan Pachlowski, 7 trójek na początku 22. Panie Macieju, witam, halo. Witam. Słodko-gorzkie te wiadomości ze Stanów, ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem zapytać, bo słuchałem informacji. No i nie doczekałem się zupełnie nic na temat tego, jak poszło naszym skoczkom. Ja wiem, że już się mały Szomania nie powtórzy. Niemniej jednak z zainteresowaniem czekałem na tą informację. No wie pan, jak człowiek sam nie skacze, to troszkę słabiej się interesuje rzeczywiście. Powiem panu, że dziś odbyły się kwalifikacje. Początek turnieju jutro. I wiem, że tak, w kwalifikacjach pan Stoch 28, Dawid Kubecki 6, a pan Hula na 12 miejscu. No to szału nie ma, no ale dziękuję. Może już bardzo proszę. W Stanach, jak słyszymy, jak słyszeliśmy, proszę państwa, zimno, dużo śniegu, a u nas pada grzeszczyk. Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Podobno ryplowienie nerwy leczy, więc łowię ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Wilgotno jest i cicho pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mszy. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mszy. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczy, głęboka zatoki ciekawe czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Już chyba pójdę, bo dostałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Nie złowię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Unikać raczej powinienem deszczy i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. To Wiesław Michnikowski. 18 minut po godzinie 18. Było o tym, proszę państwa, co w Stanach. Tymczasem dla Rosjan już jutro zaczyna się długi czas świętowania. Najpierw sylwestrowa noc i powitanie nowego roku, a 7-8 stycznia prawosławne Boże Narodzenie. Mieszkańcy Federacji Rosyjskiej do pracy pójdą dopiero 9 stycznia. W tradycji, która sięga czasów jeszcze Związku Radzieckiego, w tym czasie najważniejszym, najhuczniejszym obchodzonym świętem jest Nowy Rok. Jak spędzą ten dzień mieszkańcy Moskwy? O tym Maciej Jastrzębski. W Rosji wszystko jest noworoczne, a Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką nie przynosi, tak jak nasz Święty Mikołaj czy Gwiazdor, prezentów, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, ale wtedy, gdy wybije północ i nastanie Nowy Rok. Jak sylwestrową noc będą spędzać mieszkańcy Moskwy? Otóż pewnie państwa zaskoczę, ale na Plac Czerwonym wybierają się raczej goście rosyjskiej stolicy, którzy przyjechali z różnych regionów Rosji i zagraniczni turyści. Większość przeciętnych Moskwian spędzi Sylwestra w domu, za to panie postarają się, żeby na stołach pojawiły się różne tradycyjne rosyjskie potrawy sylwestrowe. Potrawy będą różne, jednak obowiązkowo sałatka jarzynowa, szampan i własnoręcznie lepione pierogi. Robiłam też chłodnik, ale w tym roku brakuje składników. Postaram się też wymyślić coś nowego, smacznego. Będą również cukierki i czerwony kawior. Zastanawiam się, czy decyzje o pozostaniu w domach nie wiążą się z zagrożeniem terrorystycznym, o którym od tygodni informują rosyjskie media. Aby zapewnić Rosjanom i turystom bezpieczeństwo, na ulice Moskwy i innych rosyjskich miast wyjdą tysiące policyjnych patroli i żołnierzy Gwardii Narodowej. Każdy, kto zechce spędzić Sylwestra na świeżym świeżym powietrzu musi liczyć się z kontrolą bezpieczeństwa przy wejściach na place i do parków. A oferta jest bardzo bogata. Gwiazdy rosyjskiej estrady będą występować na placach przylegających do Kremla i w parkach m.in. Gorkiego i WDNH. Tam już część alejek zamieniono w lodowiska i przystrojono girlandami z kolorowych lampionów. W parku Gorkiego królować będzie muzyka lat 80. i 90., natomiast w WDNH przygotowano spektakl poświęcony kosmicznym podbojom, nawet scenę zamieniając w kosmodrom, z którego startuje rakieta. Сейчас перегрузка увеличилась у вас? Zejdźmy z gwiazd i wybierzmy się teraz do salonu fryzjerskiego w Moskwie, bowiem część moskwianek jednak pójdzie na sylwestrowe bale. Dowiedzmy się, jakie w tym roku fryzury królują w rosyjskiej stolicy. Bardzo modne są krótkie, takie odrobinę postrzępione włosy oraz długie, poskręcane. Jeśli chodzi o kolor włosów, to najmodniejsze są balayaż, gdzie od naturalnych odcieni następuje przejście do coraz jaśniejszych, żeby włosy wyglądały jak spalone słońcem na plaży. Taka fryzura jest niezbędna, podobnie jak długa suknia z odsłoniętymi plecami tym paniom, które będą błyszczeć na balach dla finansowych elit i celebrytów. To tam zagrają najmodniejsze kapele, a stoły będą się uginać od kawioru czarnego, jesiotrów i wszelkiego rodzaju kiełbas z bobrów, niedźwiedzi i reniferów. Rozkażę Śniegurczka, gdzie była? Nie zapomnijmy też o noworocznych tradycjach elit intelektualnych Moskwy, czyli lampce szampana w trakcie sylwestrowych spektakli w Teatrze Wielkim, Teatrze na Pagance czy Wielkim Pałacu Kremlowskim. I na koniec dodajmy, że Władimir Putin, tak przynajmniej twierdzi jego rzecznik, spędzi noc sylwestrową w gronie rodziny i przyjaciół, oglądając telewizję. Nasz korespondent nie wybiera się na bal, ale w sylwestrową noc zamierza odwiedzić Plac Czerwony, aby usłyszeć bicie kremlowskich kurantów. Opowiedzieć potem państwu, jak Rosjanie powitali Nowy Rok. Ciekawe, czy będą i tacy, którzy powitają Nowy Rok na rowerze? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. To Lech Ach, Janerka, pan Adam zapewne nie na rowerze, ale zapewne z wędką w dłoni. Dobry wieczór panu. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, potraw na świątecznym stole, jak pan się domyśla, to były potrawy rybne. Ale hitem w tym roku na świątecznym stole był u nas strąg łososiowaty wędzony na zimno, a konkretnie jego płaty. Wędziłem 3 dni i 3 noce. Sprawa sprowadza się do tego, żeby dym nie miał temperatury większej niż temperatura ciała. Co tyle pan nie spał? Wie pan, to się tam co 5-6 godzin po prostu podeszło troszeczkę ten ogień, prawda? Tak. Podpaliło, bo teraz zgaśnie, to nie problem. I powiem panu tak, goście jak wzięli do ust tego pstrąga, to po prostu nie chcieli go łykać. Mówili, że takiego smaku to jeszcze w życiu nie zaznali. Ja rozumiem, że tam dalej stoją i biją brawo. Mam nadzieję, że jeszcze biją. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Halo? Tak. A pan jeszcze, redaktor Dariusz, wspomniał, że ktoś się pyta o jakieś szybkie przekąski na Sylwestra? Obawiam się, że już tym razem nie zdążymy, ale niech to będą przekąski, zostawimy sobie na deser na za tydzień i będą na taką pierwszą noworoczną kolację. Można, proszę państwa, tego Sylwestra na rowerze, można w sali koncertowej. A tam taka sytuacja. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, "My dear friends, I have given my all. I'm sorry it's all over now." When from the balcony, there suddenly came a mournful cry. "Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? Mr. Paganini, we breathlessly wait your masterful baton. Go on and sling it. Hey, if you can't sling it, you simply have to. Ba ba da ba da ba dee dee dee ba dee da dee ba doo ba dee ba doo na hee how. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation of I never get much from moon the skies. I never blinked back at fireflies would do. So Paganini, don't you be a meanie, what have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Yeah, dim the doom a doop a doin' it, boy. But I'm the little and the little and the little and the listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are bopping, ain't no need in stopping. Boy, don't put it in that step, then a diddy. Boy, the body, nutty, nutty, nutty, nutty, nutty, nutty. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. Get out, heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation, your return. interpretation of the doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom ba doom. To była Niki Janowski. Program trzeci po 18.30. Przed nami skrót Artur Ewertowski. Wypowiedzenie umów opt-out przez lekarzy rezydentów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami. Tak mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W szpitalach pracuje 88 tysięcy lekarzy, a tych, którzy wypowiedzieli tę klauzulę, to jest około 3,5 tysiąca. Poza tym są to wypowiedzenia umów o dodatkowej pracy, a nie o pracy. No więc lekarze będą nadal pracować, tylko nie dłużej niż 48 godzin tygodniowo. A umowy opt-out to umowy, na podstawie których lekarze mogą pracować właśnie więcej niż 48 godzin w tygodniu. Policja apeluje o rozwagę na drogach w Sylwestra i Nowy Rok. Wiele osób przedłużyło świąteczny odpoczynek i będzie wracać do domów dopiero w nadchodzący weekend, a część nawet później. Nad bezpieczeństwem kierowców ma czuwać kilka tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju. Wzmożone kontrole już się rozpoczęły i będą trwały do 2 stycznia. Ponad 100 polskich wydarzeń kulturalnych z okazji stulecia niepodległości odbędzie się w przyszłym roku za granicą. Szczegółowy program na razie jest trzymany w tajemnicy, poznam go w marcu. Wiadomo, że inspirowane Polską wydarzenia mają pojawić się w jednych z najważniejszych placówek kulturalnych na świecie. Program Polska 100 koordynuje Instytut Adama Mickiewicza. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Jutro na wschodzie i południu kraju opady śniegu, rano lokalnie mgły. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W kotlinach górskich temperatura od minus 1 na Podhalu do plus 4 w Sudetach, a wiatry słabe, umiarkowane w zachodniej połowie Polski, okresami dość silny. Pani Agnieszka napisała: witam, czekam na piątek na 16.35 na dialogi na dwa głosy i kontynenty, a tu nic się nie wydarzyło. Gdzie jest pan Wałkuski? Gdzie się podział? Czy wróci? Wróci, wróci, pani Agnieszko. Zawsze wraca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl. Już jutro w Lidlu wystrzałowa oferta. Polski kurczak, filet z piersi XXL marki Rzeźnik 9,45 za kilogram. Oraz ananasy 40% taniej, 3,19 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, panie Andrzeju, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Z tej strony. Tak. Panie Kubo, pan tym Lechem Janerką odkrył pan mój plan na Sylwestra. Jeżeli nie będzie padać, to zamierzam zakończyć rok jakąś taką krótką wycieczką rowerową, może jakieś 30-40 kilometrów, dam radę. To będzie takie zakończenie dla mnie udanego sezonu rowerowego. Także zmyślam o przyszłorocznych planach, a takie są dosyć duże. No i pochwalę się, że w tym roku, mimo, że tak powiem, już swojego wieku, 2100 kilometrów na rowerze zrobiłem. No brawo, zuch z pana, tylko proszę się nie przeforsować, bo chciałbym z panem porozmawiać również w przyszłym roku. 7 trójek na początku 22. Sylwester może pod dachami Paryża? Donne-moi une suite au Ritz, chez Nanvepas.

To był wielki zaszczyt być tu ze wszystkimi moimi przyjaciółmi. To zachwycające i nigdy tego nie zapomnę. No i Jadwaszem to jest Muzeum Ofiar Holokaustu. Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier też ma swoje typy i przypomina męski pojedynek na siłę uścisku. Emmanuel Macron ze swoim przeciągniętym do wieczności uściskiem dłoni Donalda Trumpa. Dodajmy, że wówczas obu panom zsiniały palce. Sam wspomniany prezydent USA podczas tej samej wizyty potrafił wystosować aluzję co do wieku pierwszej damy Francji. Macron popełnił protokolarny błąd podczas spotkania z premier Beatą Szydło. Gdy gościła w Pałacu Elizejskim, najpierw na powitanie trzymał ją za rękę, potem pocałował w oba policzki i bardzo długo trzymał rękę na jej plecach. I to ten gest odebrano jako zbyt zażyły. Identyczne głosy krytyki popłynęły pod jego adresem, gdy postąpił podobnie witając się z kanclerz Angelą Merkel. Maciej Okraszewski, współpracownik tygodnika Polityka, wskazuje najsłynniejszą wpadkę Ameryki Południowej w tym roku i przypomina słowa prezydenta Wenezueli. Dla zdobycia niezbędnej proteiny nasz rząd postanowił rozpocząć plan królik. Tym bardziej, że króliki rozmnażają się jak króliki. Tak żartował sobie prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, mówiąc jednak o poważnym pomyśle, w którym namawiał obywateli swojego kraju do tego, żeby na balkonach swoich domów hodowali króliki na jedzenie. Przeciętnych Wenezuelczyków nie stać nawet nie na same króliki, ale nawet na karmę dla nich. Generalnie Wenezuela znajduje się w największym kryzysie gospodarczym swojej historii. Ale i polscy oficjele nie uchronili się przed drobnymi wpadkami. Pomyłka geograficzna szefa polskiej dyplomacji obiegła cały świat. Przypomnijmy więc raz jeszcze, z przedstawicielami jakiego kraju spotkał się Witold Waszczykowski. Po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji San Escobar. A San Escobar oczywiście nie istnieje. Ciekawe też, że wielką karierę na świecie w kończącym się roku zrobiło nagranie wideo prezentujące Agatę Dudę podczas spotkania z amerykańską parą prezydencką na Placu Krasińskich. Wówczas Donald Trump pozostał z zawieszoną w powietrzu ręką, którą wyciągnął do polskiej pierwszej damy. Ta jednak zmierzała uścisnąć prawicę Melanii Trump, dlatego nie podeszła do amerykańskiego prezydenta. Uznano to błędnie za zniewagę wobec amerykańskiej głowy państwa, choć de facto gafy nie było. Dlatego na koniec warto przytoczyć znane powiedzenie w świecie dyplomacji. Pamiętajmy, że klasę człowieka poznaje się po tym, jak z gafy wychodzi, a nie jak ją popełnia. Przypominał Piotr Kłyk. Żarty żartami, ale sylwestrowe bilety na Escobar dawno wykupione. 18 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To Al Stewart. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up nothing seems the same, still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Na trzecim biegu już za chwilę i Tomasz Gorazdowski. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up nothing seems the same, it's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghostman sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Po przerwie na trzecim biegu znowu się melduje. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się. Dziś sporo czasu poświęcimy napędowi na cztery koła. Kierowcy, którzy chcą kupić samochód, nowy bądź używany, często zadają sobie pytanie, czy dokładać za napęd na cztery koła, wszystko jedno stały czy dołączany, czy nie dokładać. Zaskakująco często można spotkać się z przekonaniem, że mając napęd na cztery koła, prawie nic na drodze nam nie grozi, bo lepiej samochód przyspiesza, nie wypada z zakrętów, lepiej hamuje. Otóż tak nie jest. Zawsze powtarzam, że w sprawach samochodowych najlepiej przekonać się o wszystkim na własnej skórze. Czy lepiej trzymają opony zimowe na śniegu, czy nie? A jeżeli tak, to o ile? Ile daje napęd na cztery koła? I właśnie niedawno miałem okazję sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. I to w warunkach naprawdę zimowych, gdzie był metr śniegu, a temperatura minus 20. W Laponii, gdzie zalety napędu na cztery koła pokazywała Skoda. Hubert Niedzielski. Chcemy przede wszystkim udowodnić kompetencje naszych aut, jeżeli chodzi o napęd na cztery koła. Cieszymy się, że w tych warunkach atmosferycznych możemy właśnie te kompetencje udowodnić. Robimy to na specjalnie przygotowanych oczywiście trasach. Jest to tor, na którym mamy możliwość sprawdzania, jak samochód radzi sobie w szybkich skrętach, jak składa się do tych zakrętów, jak doskonale sobie radzi właśnie z wykorzystaniem napędu 4x4 plus systemów asystujących. Chodzi też nie tylko o bezpieczeństwo, ale też o komfort jazdy. Mamy możliwość płynniejszego wychodzenia z zakrętów. Nasz napęd na cztery koła charakteryzuje się tym, że chcemy, aby był to napęd, z którego tak na dobrą sprawę mogą korzystać wszyscy kierowcy, bez względu na to, jak duże doświadczenie mają w jeżdżeniu poza utwardzonymi trasami. Stawiamy na bezpieczeństwo i komfort tego napędu, stąd jest on rozwiązany w bardzo dużym stopniu z użyciem elektroniki. W przypadku modelu Superb od 2015 roku sukcesywnie ten procent udziału modeli, które sprzedajemy z napędem na cztery koła, rośnie. W przypadku Kodiaka jest to ponad 80% klientów, którzy decydują się na zakup tego typu auta. No, w przypadku Karoka oczywiście będziemy to śledzić. I trzeba przyznać, że te systemy i napęd naprawdę w śniegu i na lodzie dawały radę. Najlepiej poczuć to samemu, wtedy się doceni i zrozumie, na czym to polega. Pamiętać trzeba, że napęd na cztery koła nie załatwia wszystkiego, wyjaśnia dziennikarz motoryzacyjny Damian Śmigielski. Mogliśmy zaznać w warunkach ekstremalnych działania napędu na cztery koła. Takiego rodzaju napędu, który bardzo często w dyskusjach, powiedzmy, internetowych jest uważany za tak zwany nieprawdziwy napęd na cztery koła, ponieważ tutaj tylna oś przy normalnej jeździe bez przyspieszania jest tylko, tak jak się mówi, delikatnie dopędzana. Natomiast w ułamku sekundy, kiedy potrzebny jest nam napęd na cztery koła, wtedy moment jest dystrybuowany na cztery koła. Zdecydowanie moment obrotowy jest rozdzielany w różnej proporcji. Tutaj nie tylko układ napędowy ma na to wpływ, ale też układ hamulcowy, który jest wykorzystywany do przyhamowywania kół, które w ułamkach sekund tracą przyczepność. Widać było, że samochody po wyłączeniu większości asystentów elektronicznych były w stanie, no, prawie tak jak samochody rajdowe, bocznym poślizgu przejeżdżać przez łuk. Samochód z przednim napędem miałby tutaj pewne trudności. Istnieje całkiem spora grupa ludzi, którzy kupując samochód z napędem na cztery koła uważają, że nic im się w zimie już nie stanie. Napęd na cztery koła na pewno pomaga nam w rozpędzaniu. Bez dyskusji. Mamy lepszą trakcję i samochód przyspiesza sprawniej. Sprawniej też przejedzie przez zakręt, ale tylko w pewnych warunkach. Pamiętajmy, że samochód ileś waży i mamy jakieś opony, które mają ograniczoną przyczepność. Jeżeli przekroczymy te stany krytyczne, wtedy każdy samochód, niezależnie od napędu, wypada z drogi. I pamiętajmy też o tym, że napęd na cztery koła nie wpływa w zasadniczy sposób na hamowanie. Więc jeżeli dochodzi do awaryjnego hamowania, bo widzimy, że coś się pojawiło na drodze albo sytuacja na drodze nas zaskakuje, to niezależnie od tego, jaki mamy napęd, samochód będzie hamował dokładnie tak samo, więc trzeba pamiętać, że ograniczeniem właśnie tutaj są opony. Nie jeździmy tak dużo po lodzie, ale pamiętajmy, że jeżeli temperatura gdzieś tam incydentalnie w Polsce spadnie do minus 20 stopni, wcześniej były opady śniegu, trochę się rozjeździł ten śnieg, ubił i jedziemy po lodzie, to są trudne warunki bardzo dla opony i tutaj napęd na cztery koła może być pułapką, bo rzeczywiście w takich warunkach, wykorzystując system kontroli trakcji, jesteśmy w stanie się całkiem sprawnie napędzić, natomiast na pierwszym łuku możemy zacząć zwiedzać pobliskie krzaki. Nie chciałbym nikogo odwodzić od pomysłu zakupu samochodu z napędem na cztery koła, natomiast trzeba sobie zawsze zadać pytanie, do czego ten samochód będzie nam potrzebny. Jeżeli jesteśmy fanami karawaningu, jeździmy z przyczepą, to niewątpliwie taki samochód z napędem na cztery koła będzie swego rodzaju pomocą dla nas. Jeżeli jesteśmy fanami narciarstwa, cztery razy w roku wyjeżdżamy w Alpy. Niech będzie w Karkonosze, jak spadnie śnieg. To na pewno ten samochód ma lepszą doskonałość na drodze w trudnych warunkach. Napęd na cztery koła nie występuje w samochodach miejskich, w samochodach kompaktowych niezbyt często. Na przykład jeżeli chodzi o Kodiaka, tylko 19% klientów kupujących Kodiaka wybiera wersję z napędem na przednią oś. Cała reszta bierze samochody z napędem na cztery koła. Napęd na cztery koła w obecnej konfiguracji, tak jak teraz jest rozwiązany technicznie, ani jakoś znacząco nie wpływa, to jest pewnie jakiś ułamek procent, jeżeli chodzi o wpływ na zużycie paliwa przy normalnej jeździe, nie podnosi jakoś znacząco masy samochodu, nie jest jakby dyskomfortem, nie daje ograniczeń eksploatacyjnych dla auta, masz same plusy. A więc lepiej mieć niż nie mieć, ale nie zwalnia to nas z obowiązku myślenia i zachowania odpowiedniej prędkości najczęściej. Na trzecim biegu. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Można westchnąć nareszcie, bo w wielu kwestiach byliśmy 100 lat za niektórymi. Ma powstać infrastruktura ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i tankowania pojazdów na gaz CNG i LNG. Do końca 2020 roku ma powstać 6 tysięcy punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i blisko 500 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy. W miastach będą mogły powstawać tak zwane strefy czystego transportu, do których wjazd miałyby pojazdy elektryczne napędzane wodorem bądź gazem ziemnym. Mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Samorządy mają prawo w ramach tej ustawy prowadzić niskoemisyjne strefy, a więc w tych strefach samochody spalinowe nie będą mogły wjeżdżać. Natomiast samochody elektryczne będą mogły być tam wjeżdżać i będą mogły być tam parkowane. I jeżeli ktoś, kto nie posiada samochodu elektrycznego i spalinowym samochodem by chciał na tej strefie przebywać, to będzie musiał ponosić opłatę dzienną, dobową, do 30 zł. Samochody elektryczne będą mogły korzystać z wielu przywilejów. Jazdy w obu pasach nie będą płaciły w miejscach parkowania, gdzie są opłaty przez poszczególne miasta wprowadzone. To wszystko na czas tak jakby promocji i zachęcenia do korzystania z samochodów elektrycznych będzie obowiązywało do 2025 roku. Jeśli chodzi o sprawę akcyzy, ona jest w ustawie też zawarta i samo zwolnienie z akcyzy to już jest na poziomie 1/4 kosztów samochodu. Tu minister przesadził dość poważnie, ale co tam? Regulacja wprowadzałaby także obligatoryjny udział samochodów o napędzie elektrycznym w administracji publicznej. W 2020 roku limit ten miałby wynieść 10%, po 3 latach 20%, a po 5 50%. Najważniejsze jednak, że coś się dzieje, bo nie działo się nic. Ale i teraz możemy pozazdrościć na przykład Francuzom. Tam nabywca samochodu elektrycznego dostaje bonus w wysokości 6 tysięcy euro, a jak na złom odda starego diesla, to nawet 10 tysięcy euro. W Szwecji 4 tysiące, w Niemczech 2, no ale coś drgnęło. Nasz test. I na koniec jeszcze o pewnym crossoverze z segmentu B, czyli miejskim maluchu. Citroen C3 Aircross. Po kolei. Jest szerszy o 6 cm od zwykłego C3 i znacznie wyżej zawieszony. Z zewnątrz wygląda intrygująco i jak to z Citroenem bywa, może się podobać bardziej niż przeciętny samochód. Mamy do wyboru 8 podstawowych kolorów nadwozia, 3 kolory dachu i 4 pakiety kolorystyczne. W środku jest sporo miejsca, siedzi się wyżej, jak w SUV-ie. Siedzenia są bardziej jak kanapa niż kubełek, ale w sumie wygodne. Sporo też miejsca z tyłu, czemu służy przesuwana kanapa z regulowanym kątem pochylenia oparć i całkiem spory bagażnik z płaską podłogą. Wyższe zawieszenie nie sprawdzi się w terenie, ale przy miejskim śniegu lub wysokich krawężnikach jak najbardziej. W nowym aucie Citroena zainstalowano system Grip Control z 4 terenowymi trybami: piasek, śnieg, błoto i ESP off. W coraz większej liczbie małych samochodów znajduje się coraz więcej przydatnych rzeczy. Tu na przykład w Aircrossie kolorowy wyświetlacz head-up display, indukcyjna ładowarka do smartfona i 7-calowy ekran na konsoli środkowej. Nie było w moim modelu kamery cofania, a do tego już się przyzwyczailiśmy, prawda? 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,2 litra z manualną skrzynią. Te 110 koni trzeba jednak trochę poganiać, żeby się jechało. No i to trochę słychać, że to 3-cylindrowa aż bestia. Szczególnie przy przyspieszaniu, bo potem można już jechać utrzymując prędkość całkiem cicho. Spalanie 8,5 litra w mieście. To nie jest wynik, który powala na kolana. Najlepiej wyposażony samochód kosztować będzie ponad 85 tysięcy złotych. I to chyba lekka przesada. No i na koniec ostrzeżenie. Przed nami najbardziej alkoholowa noc w roku. Pamiętajmy, że na ogół po spożyciu nawet rano nie możemy jeszcze jechać. Czasami doba nie wystarczy, więc z głową. Tomek Gorazdowski, do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień, za 5 minut, godzina 19. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Mówimy Państwu do usłyszenia. Niebawem lista przebojów Pan Marek, a wcześniej Tom Jones, Simply Red. I know the desert can't hold all the love that I feel in my heart for you. Yeah. If I could spread it out across the sea, I know my love would cork it up. Ain't that a lot of love? Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie.